Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. En hel dags venten frem til udmeldingen fra den amerikanske centralbank. Det er formentlig, hvad der ligger i kortene denne onsdag i Finans. Vi bruger ventetiden til at gå back to basics. Det gør vi sammen med dig, Frederik Strange. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Dejligt, du vil besøge os her i Millionærklubben. Du er forfatter til bogen Vejen til økonomisk frihed. Alt, hvad du skal vide om penge og investering i 5 enkle trin. Det er meget lige ud af landevejen, Frederik. 5 enkle trin, så ved man simpelthen alt, hvad man skal vide. Det lyder dejligt. Vi skal tale lidt om bogen, og vi skal selvfølgelig også tale lidt om dig og det, du laver i dag, for du laver, kunne hjælpe med et hav af spændende, spændende ting, også inden for den verden, vi beskæftiger os med. Hvad fik dig overhovedet til at skrive den her bog? Jamen, det, der fik mig til at skrive bogen, man kan sige, jeg vil gerne starte med et kort citat, som betyder meget for mig, som er, jo mere du ved, jo mere erkender du, at du intet ved. Jeg tror, det var oprindeligt Sokrates, der sagde det, uden at skulle gå for meget ind i filosofi. Men det er mere noget med at sige, at på et tidspunkt, når du begynder at arbejde med penge og finans, så går det op for dig, at det her emne er dybt, og det er komplekst. Og samtidig er det jo vanvittigt vigtigt, også for helt almindelige mennesker, når jeg taler med, det kan være venner, familie, forældre osv. Altså helt almindelige mennesker skal jo træffe valg omkring penge. Vi bruger alle sammen penge til daglig. Så formålet med bogen er i virkeligheden at tage nogle af de indsigter, som jeg er løbet ind i finanssektoren. Jeg har været heldig og har arbejdet sammen med nogle super kloge og dygtige mennesker. Så simpelthen tage nogle af de råd, og så lave det om til en guide, som du kan læse, også selvom du ikke er finansmand, og du ikke arbejder med penge til daglig. Sådan, så du kan udnytte den også fantastiske finanssektor og pensionssystem osv., realkredit, som vi har i Danmark. Altså det, alle kan være med. Alle kan være med, ja. Og der er jo altså, som du selv er inde på, Frederik, tips fra 20 finansielle superstjerner, kender du dem i bogen. Der er også en masse andet, der er en masse basisviden, men så er der også interview med de her spændende mennesker. Hvad er det for nogle folk? Jamen, jeg har interviewet Jesper Rangvid fra CBS for eksempel, som er en af de dygtigste finansprofessorer. Jeg har interviewet en håndfuld pensions-CEOs, Allan Polak. Jeg har interviewet Torben Møre, en lang række, Jon fra PKA osv. Så faktisk pensions-CEOs, der har mere end 2.000 milliarder, fordi de tænker langsigtet og på en god måde. Jeg har talt med en partner i Goldman Sachs her i Danmark, der hedder Peter. Fantastisk samtale. Talt med angel-investorer. Så jeg har sådan været rundt omkring emnet penge fra flere forskellige vinkler. Og jeg har netop gjort det, fordi jeg har ikke illusionen om, at jeg har svaret, eller jeg ved, hvad der er det rigtige at gøre. Så i stedet for, så har jeg gået ud og stillet nogle af de helt almindelige spørgsmål. Hvordan skal man tænke om penge? Hvad for nogle principper bruger du til nogle af dem, der sidder og arbejder med millioner og milliarder til daglig, for ligesom at lære? Så du kan komme med ind som fluen på væggen på kontoret hos de store drenge, forstår mig ret, og piger, ikke? Ja. Super spændende. Kan man læse sig til at blive en god investor, tror du? Man kan i hvert fald læse sig til ikke at lave mange af de fodfejl, som du vil lave, hvis du ikke studerer op på emnet. Så jeg vil mere vende den om og sige, at du kan i hvert fald læse dig op til et vist niveau, sådan så du undgår, der er ingen grund til at betale for de samme fejl, som jeg eller andre har lavet. Der kan du rent faktisk gå tilbage og se, hvordan er det, du laver en veldiversificeret portefølje. Hvordan er det, du skatteoptimerer og kigger på dine omkostninger? Så ja, du kan langt hen ad vejen læse dig til at blive en god investor, ja. Men du kan jo så sige, hvis du begynder at gå ind i det aktive, hvor du begynder at skulle slå markedet, så er det et helt andet game. Og det vil jeg sige, det er meget svært at læse sig til. Men du kan læse dig til, hvordan du investerer penge, og hvordan du laver din egen pengemaskine, som du i overført betydning kan sætte ned i kælderen. Og mindre kan jo også gøre det, end at slå markedet år efter år. Altså, ja. Man kan jo sådan set godt ende op med et godt økonomisk resultat, hvis man i citation bare er med, og nogle af de gode råd til at komme med, den kan jeg altså få. I din bog, som hedder Vejen til økonomisk frihed, alt hvad du skal vide om penge og investering i 5 enkle trin. Og Frederik, vi ligger selvfølgelig, du har taget nogle bøger med til os. Det er ganske dejligt, og det er jo ikke kun til os, jeg har fornøjelsen af at have den her bog med hjemme lige og læse den igennem. Det er en super god og letlæselig bog, som sådan giver en indføring i de gode principper, som man kan i hvert fald reflektere over til at starte med, når man skal i gang med at investere. Og jeg udlodder den selvfølgelig også som en lille konkurrence her i løbet af den her udsendelse. Så lad mig bare smide den på bordet allerede. Hvor mange trin er det, man skal igennem, ifølge Frederik Strange, hvis man altså skal komme frem til økonomisk frihed? Hvis du kan svare på det, så skriv det ind i tråden i dagens udsendelse. Så trækker jeg en vinder sidst i udsendelsen, altså her i dag. det skal jo ikke gå ud over vores julequiz, som også kører hele ugen og hele december. Det er altså en julequiz, hvor vi søger et selskab. Sara, Jolien og jeg har tænkt på et selskab. Vi har lagt hjernerne i blød og forsøgt at gøre det svært, i hvert fald til at starte med. Men jeg kan se, der er rigtig mange af jer, der allerede har det rigtige svar. Men vi fortsætter selvfølgelig resten af ugen og trækker en vinder, når vi når til søndag aften eller mandag morgen. Vi skal lige have alle med, dem der lytter med på podcast også. Julequizen, det handler altså om at gætte et særligt selskab, og dagens ledetråd, den lyder sådan her. Gennem en årrække, der producerede selskabet gummistøvler og bildæk. Hvis du kan gætte, hvad det er for et selskab, så gå ind på det særlige opslag, der er ude på Facebook om julequizen og skriv dit bud der. Lad os se at komme i gang med dagens marked. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig også. Du er også her i studiet, og du er netop mand for at give mig dagens marked, tænker jeg. Ja, men altså, vi starter rimelig pænt i Danmark. Nu havde vi også en noget større nedtur end resten af Europa på, at det ser ud som om teknologiindekset, som vi er det, vi tracker mere end de europæiske. Ikke? Vi sidder her og siger, at vi går nærmest modsat de europæiske aktier. Nej, vi følger bare teknologiindekset. Altså, skal vi være bange for prisen på penge stiger? Det rammer altså hårdt i danske aktier end resten af Europa. Ikke? Og det endte ikke helt så negativt, men det endte negativt i USA i går, så en stor nedtursdag, så vi kommer sådan rimelig op. Europa starter relativt flat. Asien har handlet ned. Negative nyheder derude derfra. Sinovac, altså den der stort set har, altså vaccinen, der har hele Asien, vaccine. Latinamerika og noget af Mellemøsten, ser ikke rigtig ud til at have nogen effekt på omikron. Det er måske et lille studie for Hongkong. De har selv været ude i Sinovac og sige, at det ser altså lidt bedre ud, når de kigger ind i data, og får man en booster shot, så ser det nogenlunde ud. Men det har skabt nogle bekymringer derude. Samtidig så har USA jo valgte at putte 7 ekstra kinesiske selskaber på listen. Altså nu boykottede OL. Det var ikke helt nok. Ikke sendte deres diplomater afsted. Nu boykottede de også nogle virksomheder, og det er jo med baggrund i de her uigurer, altså den her, du kan sige, menneskerettigheds der. Så der er nogle selskaber der havde adgang til det, men det sender jo eftervirkninger ind i det, fordi vi vil jo gerne have, USA og Kina måske begynder at nærme sig hinanden, påvirker jo andre selskaber end lige dem her, der bliver så der er uro i Asien. Det smitter ikke helt ind af i Europa, fordi vi har jo ikke Sinovac-vaccinen. Og så kan man ligesom sige, de der forsyningskædeproblemer, som der jo er, ja. Michael, de bliver jo bestemt ikke nemmere, hvis at vi sådan på den måde skal endnu mere i krig med Kina. Nu siger jeg vi, men det er fordi, at vi jo på en eller anden måde en del af den vestlige verden. Altså hvis USA skal endnu mere i krig med Kina. Det er jo de sekundære effekter. Ikke? Det er Kinas nul-tolerance-politik. Nu kommer omikron rundt omkring i verden. Mm. De har en befolkning, som ikke har en naturlig immunrespons. De skal være vaccineret, fordi de har aldrig sendt corona ind igennem deres befolkning. Så den her så ikke virker, og de skal i gang med deres booster shot. Hvor lang tid kommer de så til at lave det her? Og vi har jo netop nogle af verdens forsyningskædeproblemer, er jo kinesernes hårde taktik med at lukke alt ned lige pludselig. Vi har jo set den første havn, der lukker ned. Lukker der flere havn ned? Lukker der flere fabrikker ned? Samtidig med, at vi måske i Europa bliver sendt lidt hjem og begynder at forbruge flere af de her ting, altså, som jeg kalder varer frem for serviceydelser igen. Ikke? Altså, inflationstallene derude, de er absolut ikke spændende læsning rundt omkring i Europa, og sætter jo virkelig dagsordenen for de her centralbankmøder, der kommer de kommende dage. Ikke? Mm. Heldigvis så har markedet jo lagt sig til, puh, ja, der kommer ikke noget godt for centralbankerne her i de her dage. Som altså, det er forventet, at det bliver de her høje, altså der kommer udmeldingerne der, heldigvis, fordi det bliver det sandsynligvis. Men Michael, så får vi jo altså de her tal. Nu taler vi om inflationstallet, men der er jo altså detailsalget, som i november altså også var noget dårligere end ventet ud fra Kina, og industriproduktionen også. Investeringerne har det heller ikke for godt derude. Jeg tænker, at det ikke, altså står vi så ikke lige præcis der, hvor at både politikerne og centralbanken derude skal sådan tænke, at vi er nødt til at være meget mere lempelige med vores politik. Og det var jo så også det, der er gået i markederne her i den her uge derude. Altså, vi har begyndt at se nogle flere positive toner, og nu siger vi, nu kommer de. Og de gør de også. De lemper derude på pengepolitikken. Ikke? Så du ved, det er selvfølgelig altid noget. Det er selvfølgelig også på grund af ejendomssektoren. Ikke? Så det er, der havde markedet købt sig lidt ind i det, men det er jo både for Kina, men også for resten af verden et problem med den her nul-tolerance-politik, og hvis de får problemer med deres vacciner derude, så er det ikke bare kinesisk problem. Jamen, jeg har jo highlightet, altså du ved, jeg ser ikke omikron som det største problem gående ind i 2022. Det gør markedet heller ikke i en rundspørg. De ser inflationspresset her som det største problem. Jeg ser egentlig risikoen på den kinesiske økonomi og en energikrise i USA eller i Europa, så jeg ligger lidt anderledes i de her risici. Jeg prøver at kigge ind i 2022. Jeg er med på inflation og så videre er en kæmpe risikofaktor, og prisen på penge. Jeg forstår godt, at de fleste siger, at det er den største risikofaktor derinde. Men jeg begynder måske faktisk at ligge på den anden side af det her. Nu tror jeg faktisk, at centralbanken er ved at komme foran, og måske for meget foran. Altså, du ved, ikke noget, jeg får bevist bevis for i de kommende måneder, der er man udfordret i sin investeringsfilosofi, hvis man, du ved på, at hvis man er påvirket af, at prisen på penge stiger. Men jeg tror, hvis man kigger ind i 2022, så tror jeg faktisk, de er ved at komme foran tingene. Jeg tror faktisk, det her med, at det var midlertidigt, om end ikke i samme omfang, som man har gået og snakket om, den tror jeg faktisk godt kan vinde sådan hen efter foråret. Nå, det er en længere historie, den får jeg ingen jamen, bevis for. Den er super, super interessant og relevant. Den får jeg ikke bevis for i de kommende måneder. Inflationstallene, de er skidte og bliver skidte i december, de bliver skidte i januar. Centralbankerne skal foran kurven, og det vil sige, han skal være høgeagtig Powell i aften, har fået det politiske mandat til at være høgeagtigt. Men jeg tror, at hvis man kigger tilbage i historien på ham, så har han altså ikke haft nogen ønsker om at smadre aktiemarkedet. Så jeg tror, han bliver høgeagtig på sin retorik, men på sin policy, der bliver han nok sådan rimelig, som han har telefoneret. Ikke? Så, men altså, markedet er rigtig nervøs for det. Du ser det jo i de danske aktier. Dage, hvor vi går rigtig meget ned, fordi hvor vi er højt prissat teknologi, kører stærkt og lige pludselig vender rundt, fordi prisen på penge, især de her meget højvækstselskaber, stadigvæk uprofitable, som jo har været over, nogle af årets vinder, har fået at falde 35% bare i november, ikke? Den der kategori. Og der er jeg ikke sikker på, at, du ved, at det bliver lige her, tingene løfter sig på den korte bane, fordi tingene er derude. Men jeg kigger ind i 2022 og tror, køber faktisk mere og mere, mere ind på det midlertid. Og så var ESB også ude til morgen og sige, 23-24, der er vi under 2% igen, ikke? Ja, så de kæmper altså, der i hvert fald for ja, den her tese. De holder fast. så det er, jeg tror, at sidste uge kaldte jeg det her kangurumarked, der er ikke nogen, der kan positionere sig ind i year-end. Folk tager relativt gevinster ind, og det er jeg også bange for, at det stadigvæk bliver tilfælde. Mm. Ikke super negativt. Det skal nok køre op nogle dage, og det skal nok køre ned nogle dage, men vi kan ikke rigtig positionere os ind i 2022 voldsomt positivt, fordi der venter. Uanset hvad vi vil, så bliver penge trukket tilbage. Vi skal se frem til den første rentestigning. Den her tema og det her, det kommer til at ligge og trække lidt i starten af 2022. Ikke? Mm. Så det er som det er, men jeg begynder måske at se mulighederne i det her, fordi at jeg er ude på efter foråret begynder at se, at jamen, det er jo, altså, en vending i den her retorik. Så skørt, ikke? Som det kan være, Michael, ja. Ikke? Fordi at, så gik der virkelig lang tid, hvor at, den amerikanske centralbank, de blev rendt rundt og sagde, at det var transitory, det her inflationsspøgelse, altså det var midlertidigt, som du siger. Så endelig langt om længe, så faldt de der til patten og sagde, nå ja, okay, det er måske ikke så transitory, som vi har sagt. Nu ligger vi den i graven, og så siger du altså nu, at på det, et det er mig, men det er visse økonomer, der begynder at snakke om det her. Altså alle vores prisstigninger er jo relativt midlertidige karakter. De er jo drevne af energipriser, de er drevne af brugte biler, der stiger, de har brugt hele chipsektoren ind i det. Noget af det er midlertidigt, det er jo den der med frygten for, at det forankrer sig i folks hoveder, altså forankrer sig i økonomien, og det er jo derfor, centralbanken, de skal jo bare være aggressive i deres kommunikation og gøre noget, men det der tanke om, at de måske skal ud og hæve 10 gange, altså du ved, i de næste kommende år, ja, som du ved, markedet begynder så småt at prise ind, og de kommer også til at vise det med deres dotplots, altså hvor de plotter de her ting, men jeg tror, ude på den anden side af det her, der, når de endelig er kommet foran, og markedet er overbevist omkring det her, så tror jeg faktisk, vi kommer til at anerkende, at inflation er ikke et voldsomt langsigtet problem, og tingene skal til at komme ud. Og det obligationsmarked handler jo også en lille bitte smule. Altså det her med, at det er de korte renter, der tæsker op. Derimod de 10-årige og de 30-årige, de vil ingen steder. Altså, du ved. Og det er jo et tegn på, at man tror, at man hæver de korte renter der, men det er ikke et 10 år, vi går ind i med høj inflation, for så vil du aldrig nogensinde acceptere 1,8% på at låne amerikansk stat 30 år, hvor du bare vinder penge, ikke? Altså, så du ved, så der er jo nogle tendenser ude i markedet. Jeg siger bare, at jeg har positioneret mig i 2022 til, at jeg tror, at den her vending sker, men jeg har ingen forhåbninger om, at jeg ikke stadigvæk skal have lidt smerte her i december og januar. Men det så er kan det man med, mærke, man er i livet. Så kan man mærke, man er i livet. Men Michael, jamen lige præcis, fordi hvordan skal man så positionere sig igennem det her som investor? Altså skal man ligesom sige, okay, det der inflation, ja, markedet har været bange, og aktierne er faldet, og der er snak om, at renterne skal højere op og sådan noget. Skal man prøve at være en lille bitte smule ligeglad, ja, hvis man det, er langsigtet? Det vil jeg mene nu. Du ved, jeg tror, jeg først sommer prøvede at køre det her tema, nu skulle aktierne have tæsk, ikke? Det kom i november, ikke? Så der kan du bare se, hvor god jeg er til at time tingene, ikke? Altså, du ved, og det er noget med det. Jamen, og vi vender jo tilbage til det første råd, vær dog langsigtet, ikke? Altså, that's the only way, altså, du ved. Altså, det er det der med, og nu kommer vi jo ind på meget af det her, ikke? Altså, du ved, det som, og folk udvandrer jo nærmest, når de skulle høre mig på foredrag, hvor jeg ligesom startede med at sige, 90% af din investering starter med, før du begynder at købe den første aktie. Hvilken strategi skal du have? Hvilken risikoprofil skal du have? Hold kæft, hvor er det kedeligt. 90% af dit afkast vises i store studier, er skabt af, at du træffer de rigtige beslutninger og bliver der og har den rigtige strategi. 10% skaffes af, at du vælger den rigtige aktie. Og så siger aktiemarkedet giver 7%, så er det 0,7% om året, du vinder ved at vælge den rigtige aktie. Så de 90%, der sikrer dig din pension, ikke? Det wow, ligger dernede. Nu skræmmer du endnu flere fra på markedet, Michael. Nej, jeg skræmmer dig absolut ikke nogen. Det er jo netop, det er jo bare det her med, hvis du har truffet de rigtige beslutninger der, så er det lidt lige meget, hvad du køber. Altså, du ved, hvis du er vældig diversificeret, det er jo et vidunderligt marked, ikke? At noget, der er ret simpelt, eller relativt mere simpelt, end at det at skulle vælge mellem 65.000 selskaber i verden, hvilket en er den rigtige, det faktisk er det væsentligste for dig. Det er bare pissehammerne kedelige, og det er da meget, meget sjovere at være Gordon Gekko end ham bankmand, du ved, der siger, hvordan der risikoprofil skal være. Vi elsker compounding-effekten, renters rente, ja. den holder hele vejen hjem. Ja. Det er Millionærklubben, jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet, der har vi i dag. Frederik Strange, der er forfatter til bogen Vejen til økonomisk frihed, som vi skal høre lidt om i dag. Og hvis du er ny investor derude, ja, så kommer der altså rigtig mange gode råd til dig, så lyt med, og jeg ved, at der er mange af jer, der skriver til os ind imellem. I må altså også en gang imellem lave nogle programmer til os begyndere. Det her er et begynderprogram, så lyt med, hvis du har lyst til at hoppe på, men ikke rigtig ved, hvad du skal gøre endnu. Michael Friis Jørgensen er selvfølgelig også i studiet. Han har hånden på markedet og holder øje med, hvad der sker derude, og du kan blande dig i debatten. Hvis du vil være med, så skriv du bare til mig på sms'en 42 42 03 21, så tager jeg imod spørgsmål og kommentarer altså på 42 42 03 21. Ja, Frederik Strange, forfatter, det har vi slået fast, at du er, men altså ærligt talt, du er så meget andet, så jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige starter med at lære dig en lille bitte smule bedre at kende, fordi du har ved Gud kastet over alt, lige fra militærpolitiet, været udsendt i Irak, jægerkorpset har du været ind over, du har taget flere mastergrader i management og økonomi, du har været rådgiver i finansbranchen, og så er du også en mand, som holder af at løbe ekstremløb. 250 km gennem Sahara er det blandt andet blevet til. Hvad i verden er det, der driver dig, Frederik? Jamen, det er et godt spørgsmål, og du er ikke den første, der har lidt svært ved at sætte mig ned i en bog, så at sige. Og jeg tror, det er, fordi jeg synes, det er spændende at lære ting. Altså, jeg går efter human excellence, og det er også blandt andet derfor, jeg synes, at sådan nogle temaer som penge er så spændende, fordi kan du gå ud og sætte dig ved siden af nogle af de bedste og lære af dem, det er en metode, som du kan bruge på tværs af mange forskellige ting. Og jeg har arbejdet i militæret og haft en ret operativ baggrund der. Jeg har en uddannelse inden for erhvervspsykologi og erhvervsøkonomi og finans. Jeg har, kan man sige, brugt også en del tid inden for ekstremsport, noget bjergbestigning, bungee jump, faldskærmsudspring, ekstremløb, som du beskrev, Ironman, den slags ting. For mig er det meget en mental ting, altså det med at lære, hvordan er det, du selv reagerer under stress. Sådan så, at hvis du lever ind i problemer, også for eksempel i erhvervslivet, jamen det er de samme handlingsmønstre, som træder frem, så du kan simpelthen lære dig selv at kende. Så du skal være noget for dig selv, før du kan være noget for andre, tror jeg på. Og så har jeg også, som du nævnte, brugt en del tid i erhvervslivet, meget arbejdet med rådgivningen i finanssektoren, eller arbejdet i selve finanssektoren. Og nu er jeg aktiv i en venture capital fund, og bruger også en del tid. Jeg har en virksomhed, hvor jeg arbejder med ledelsesrådgivning og coaching. Og man kan sige, også inden for vores venture-mandater, der går vi altid meget aktivt ind og går ind og arbejder med det management-team, der er der. Mm. Så jeg har et fantastisk, fantastisk spændende job. Det må jeg sige, at du er altså også professionel bestyrelsesmedlem og arbejder også som sådan. Men Frederik, jeg tænker, at når jeg læser den her bog, så er du også ligesom inde på, at det er jo ikke, altså det er ikke penge i sig selv, der er målet for sådan en som dig, og måske i virkeligheden for de fleste mennesker. Nej. Når vi investerer, så taler vi meget om penge. Hvad er det vigtige mål for dig? Det der, tror jeg, er en nøglepointe, ikke? Altså, fordi man kan sige, de pointer, som du kom med lige før, Michael, omkring, at du skal tænke dine investeringer, før du går i gang, du skal lave veldiversificerede investeringer. Det viser sig jo også på undersøgelser, at jo mere du handler, jo lavere afkast får du. Og det er jo igen, der er nogle enkelte eksempler på det modsatte, men sådan, som almindelige danskere forstår mig ret, der tror jeg, det er vigtigt at erkende, at okay, det kan godt være, at jeg ikke ved alt om penge og investeringer, ikke? Så det er jo noget med ligesom at komme ind på den rigtige måde, når du skal ind og investere. Mm. Og det tror jeg godt, du kan lære, forstå mig ret, at du kan i hvert fald læse dig til at lave de her brede, veldiversificerede portføljer. Mm. Så det er i hvert fald en vej ind, hvor du kan investere penge ind. Men netop den pointe, du kom med omkring, at penge er jo ikke målet i sig selv. Fordi for sit liv ud, altså det er jo ikke sjovt at være den rigeste på kirkegården, eller hvem fanden gider have en masse sedler med gamle dronninger og døde mænd på. Altså det er jo ikke noget sjovt i. Det er jo følelserne, som pengene giver os, som er det, vi vil have. Og det er også den største fare, når du investerer. Det er faktisk dig selv. Altså det med, at du træffer irrationelle eller ikke fornuftige beslutninger. Tilbage til pointen om, sæt nogle principper op, før at du er nede i skyttegraven og bliver skudt på i overført betydning. Mm. Det tror jeg er det klogeste, du kan gøre. Og så fokusere på, hvad er det penge? Og det er også en af pointerne med bogen. Hvad er det, penge skal bidrage med til dig? Altså er det økonomisk sikkerhed, så du har lidt ekstra? Er det økonomisk frihed, så du kan gøre, hvad du vil? Eller er det økonomisk uafhængighed, hvor dine penge tjener flere penge, end du bruger? Hvad er det for et mål, du har med penge? Og hvordan får de dig til at føle? Fordi der er nogen, der synes, det er mega spændende at investere for fed energi af det. Og det har jeg fuld respekt for, og synes jeg er dejligt. Og så er der andre, der får en knude i maven, og hvor det ikke er rart at arbejde med. Så det er igen det der med, at prøv at bruge lidt tid på at undersøge, hvordan har du det med penge? Mm. Fordi det kan hjælpe dig i, om du skal forstå mig ret, være lidt mere aktiv indover, eller om du i virkeligheden skal have nogle andre til at hjælpe dig. Ja. Og så synes jeg også, at jeg plejer også at sige, at selvom man ikke tager stilling, så tager man jo sådan set stilling alligevel. Altså selvom man ikke kaster sig over investeringer, altså ens penge, de lever jo deres eget liv, så på en eller anden bankkort, som man skal betale rente af, eller hvad ved jeg, ikke? Så altså, tag stilling, det er ligesom det første skridt, finde ud af, hvad det er, du gerne vil. Du har leveret 5 enkle trin i den her bog, Frederik. Lad os lige prøve at hoppe ned i, hvad det er for nogle trin, du mener i hvert fald, at man skal kigge på, hvis man skal i gang med at få økonomisk frihed. Ja, altså det, jeg har gjort, er jo at være ude at tale. Jeg har jo selv nogle erfaringer, så har jeg været ude at tale med 20 rigtig, rigtig kloge mennesker, direktører og forskellige investeringschefer og rådgivere. Og der er noget omkring, at du skal lave noget mobilisering, fordi det er de færreste, igen, helt almindelige danskere, der ikke arbejder med penge til dagligt. Det er de færreste, der vågner op og tænker, fedt, i dag skal jeg kigge på mine forsikringer eller på min pension. Så der er en mobiliseringsfase, hvor du ligesom skal varme lidt op, ligesom hvis du skal ned og løfte tungt i fitnesscenteret, så skal du lige varme lidt op først. Så det er den første fase, hvor du ligesom skal til at forstå, okay, det er måske, det gør ikke så ondt, og man kan godt arbejde lidt med penge, uden at det er vildt svært. Og så trin nummer 2 er at kigge på fremtiden. Så simpelthen at hoppe ud i fremtiden og sige, hvad er det, jeg gerne vil have ud af mine investeringer? Hvordan har jeg det med penge? Også det følelsesmæssige. Men hvor er det, jeg gerne vil ende op? Fordi hvis ikke du har målet i sigte, så vandrer du rundt i blinde, og så er det svært at komme frem. Så trin nummer 2, der definerer du ligesom, hvad er det for nogle mål, også helt sådan kvantitativt, hvad er det, jeg gerne vil tjene? Og så er der nogle simple, kan man sige, formler i forhold til, hvor meget skal du så sådan cirkus have investeret, hvis man kigger lidt på historisk performance. Mm. Og så nummer 3 er i virkeligheden nutiden, så dit udgangspunkt, hvor du laver en opgørelse over, hvor mange penge har jeg nu? Hvad har jeg i gæld, altså aktiv og passiv, og hvilket jeg også går igennem på en nem måde? Hvad har jeg i pension, og hvad har jeg i investerbare midler? Så du ligesom ved, hvor er dit udgangspunkt. Fordi så har du fremtiden og dit udgangspunkt, og så er det næste trin at tegne en linje mellem de to, og ligesom finde ud af, okay, her er jeg i dag, og der vil jeg gerne hen. Hvad er der for nogle muligheder for at komme den vej rundt? Og det sidste trin er det absolut vigtigste, og det er massive action. Altså implementering, ring til din bankrådgiver, ring til din pensionsrådgiver, hvis du har nogle af dine netværk, der ved noget om, altså gør noget til action, fordi ellers så ender det med, at man sidder og tænker, det er komplekst, og der er inflation, og der er renter, og det kan jeg sgu ikke, jeg lader dem bare lige stå. Det er det værste, man kan gøre. Lidt ligesom hvis der er en, der får hjertestop foran dig. Det værste, du kan gøre, er ikke noget. Altså igen, så det der med at tage noget action og implementere din plan, hvad end det er til højre eller til venstre eller op og ned. Mm. Det lyder som sådan en helt klassisk coaching-formel, det der. Finde ud af, hvor du er nu, finde ud af, hvor du vil hen, og så finde ud af, hvad der skal til. Det virker. Det virker. Ja. Sådan. Og så også lære, hvad det er, historien viser dig om, at den her vej, du egentlig kan tegne mellem de der to ting, vi ved ikke, hvad der sker over de næste år og sådan nogle ting, men vi ved nogenlunde om, hvad der skal til for at skabe dig den der 30- eller 40-årige vej, eller 50-årige vej, alt efter hvor tidligt du starter. Ikke? Altså, der fortæller os historien også rimelig godt om, hvad det er, du kan forvente. Muligvis lidt mindre end de sidste 30 år, men et rimelig godt, en god fortælling af. Og når du først har den forståelse, så skaber det lidt mere ro i maven. Ikke? Altså, som jeg siger, under en markedskorrektion, hvad er det vigtigste redskab, som man kan bruge, når markederne bliver røde og alle sådan nogle ting? Jeg har altid sagt, hiv nu den der 100-års graf frem over det amerikanske indeks, ikke? Altså, og kig lige på den, ikke? Altså, og forstå, hvad det er, der sker der i aktiemarkedet. Det er det bedste værn. Det er det billede, du skal lige huske at have liggende i skuffen og tage op, ikke? Hvordan at det ser meget, meget ud som Mount Everest-etappe eller en bjergetappe, men det går den der vej, ikke? Altså, du ved, fordi det er den der med, det er det der, det du kan tabe på i den lange bane i aktiemarkedet, det er irrationelle beslutninger. på de forkerte tidspunkter. Altså, du ved, og det er derfor, det at have det godt i maven, som jeg bruger som det her udtryk, det er det aller væsentligste, fordi det forhindrer dig i det værste, du kan gøre, irrationelle beslutninger. Men Michael, hvordan ved man, når man står og kigger fremad, hvad der er de irrationelle beslutninger? Altså, det er jo det, der er virkelig svært. Det er jo det, man ikke gør, og det er jo netop det der med, at der ikke skal tages ret mange beslutninger i sådan et investeringsliv. Nu nævner du selv, nu det for begynderne, det er for 95% af den danske befolkning med nogle ret simple tricks. Bestem dig for, hvad du gerne vil hen, hvilke afkast du gerne vil have. Start så tidligt som overhovedet muligt. Compounding, renters rente. Einstein siger, at den stærkeste magt i hele universet, selv stærkere end atomer og så videre. Og så sørg for en diversificering. Og der er det jo nogen af det her med, at det behøver ikke at være mere svært end at investere, end der findes jo de her, du kan sige, indekserede produkter, ikke? Som bare køber aktiemarkedet, ikke? Og du ved, der er også studier, vi ved ikke, om det passer, men over de sidste 20 år, så har det gjort dig til, du ligger i top 10 af investorer, hvis du bare har købt en indekser, ikke? Altså, du ved. Ja. Og det er ikke for alle, men det er for de fleste af dem, og så er det ikke for vores normale lyttere i den her. Fordi de kan måske noget mere, de synes, det er mere spændende, men det er for de 90% af dem her, ikke? Og det er det her med målsætningen omkring, hvad er det, ikke? Altså, hvad er investering? For den største del af den danske befolkning, så er det jo, jeg skal have nogle penge, når jeg engang bliver gammel. Økonomisk tryghed, ikke? Jeg vil godt lige høre om den der, om jeg bare kan se mig frem til at mine investeringer giver mig flere penge, end dem, jeg bruger. Altså, om du ikke lige kan fortælle mig, hvordan jeg gør det. Der er jeg ikke lige helt nået til. Du skal sætte dig der og kigge på dine planinger til. Men Frederik, lad os bare lige blive ved den her, de her fem trin, fordi det her med at implementere planen, hvis man starter sådan helt fra scratch, og man har aldrig beskæftiget sig med det her felt før, og man ved måske ikke, hvad det er, man kaster sig over. Man har, hvad ved jeg, hørt om nogen tale om aktier eller investeringer i det hele taget, og man tænker, det lyder spændende. Altså, det der med at gå sådan fra total uvidenhed til at sådan begynde at tage de første skridt, hvor skal man gribe fat? For det er tit det, vi får spørgsmål om her i Millionærklubben. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme i gang. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal lægge den plan der. Nej, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og igen, det er også et meget følelsesmæssigt sted, forstået på den måde. Der er jo frygt og usikkerhed og alt muligt andet, som du ligesom skal overkomme, inden du går i gang. Men lige nu tænker jeg særligt, inflationen er et godt sted at kigge, fordi den er på, sidste gang jeg så, var 6,1% i USA, så må vi jo se, hvad den ender med tilbage til vores tidligere snak. Men det betyder, at dine penge bliver mindre værd. Om det er 2, 3, 4, 5 eller 6%, I don't know. Men hver år, så bliver dine penge mindre værd. Købekraften bliver mindre værd. Ja, så du kan købe mindre mælk næste år, end du kunne i år for de samme penge. Mm. Og det er i virkeligheden, hvis man først forstår det, så tænker man sådan, okay. Og der er måske endda negative renter på nogle af ens bankkonti, så er det et rigtig godt, kan man sige, sådan lige lille los i bagdelen til at komme i gang. Og det første, som jeg vil anbefale, er at bruge en, kan man sige, en strategi, der hedder Core and Explore, som jeg kalder den. Og Core, det er ETF'er, altså de her brede, veldiversificerede, omkostningseffektive indeksfonde. Fordi så kan du have din kerne i det, og så kan du stille og roligt explore lidt ud. Altså er der nogle særlige temaer, eller er der noget? Altså jeg er ikke religiøs på aktiv eller passiv, men jeg vil sige, start med at lave en god base. Fordi da jeg spurgte Jesper Rangvid, professor på CBS, hvad er den fede trend, man skal spotte? Jeg tænkte, det er sådan et spørgsmål. Så kiggede han på mig, så sagde han, jamen den fede trend er, at aktier går op hele tiden, 6-7% over det sidste århundrede. Ikke? Mm. Og det kan godt være, at det er lidt mindre nu, men den fede trend er, at aktier bliver ved med at gå op, og økonomier bliver ved med at forbedre sig. Så du skal i virkeligheden ind på markedet, og der tror jeg, at et godt sted at starte er med de her brede ETF'er, og det er der rigtig mange providers til. Saxo Banks platform, du har Nordinvest, og langt de fleste banker kan tilbyde det. Eller også, hvis du slet ikke vil røre ved det, jamen, så læg nogle flere penge ind i din pension. Fordi de tre kasser, jeg arbejder med, sådan helt simpelt, er nummer et af din pension, sådan tre skattekister, hvis man mentalt forestiller sig det, og man står med en pose med guld og kan hælde i, der er en kasse med pension, så er der en kasse med sikre investeringer, inklusive ens egen ejendom, som man ikke har belånt over 80%, og så er der de mere risikofyldte investeringer. Start med at smide 20% af din indtægt, gerne lidt mere, i pensionen, og så sørg for at betale din gæld ned, sådan, så du ejer en god del af huset, altså mindst 20%, ikke for meget, men lad være med at have banklån, og så smid resten over i risikokassen, men i den rækkefølge. Altså, så aktier ligger over i risikokassen? Ja, det gør de i høj grad, ja. Fordi hvis vi kigger også lidt tilbage på en af mine yndlingsbøger, Lars Tvedes Krise og Krak og Kaviar, jeg synes, det er meget underholdende. Hvis man kigger på krisecyklus gennem 100 år, så er det ret tydeligt, at det er ikke noget, der forsvinder. Det kommer igen. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår den kommer, men jeg er helt sikker på, at der kommer en krise igen. Og der falder aktiemarkedet 20-30, nogle gange 40%. Så det skal du ligesom kunne håndtere. Det er derfor, at det er altså aktier og, kan man sige, alternativ og private equity, alt sådan noget, det hører til over i højrisikofonden, altså over i den tredje kasse, så at sige. Hvor hvis du investerer i din egen bolig, og du har betalt noget af lånet af, så er det ret sikkert, fordi så kan boligmarkedet også bevæge sig en hel del, uden at du bliver insolvent. Så det er mere sikkert. Og pensionen, der beskytter du dig lidt mod dig selv, fordi den kan du ikke røre ved. Fordi den er jo inde i sådan et skatteoptimeret system, eller der betaler du ind uden at betale skat. Så på den måde, der har pensionen vi har et fantastisk pensionssystem, og der beskytter du dig lidt mod dig selv. Fordi jeg kan ikke lige pludselig tænke, åh nej, inflationen går op, jeg skal lige ind og handle. That's not how it works. I hvert fald for langt de fleste danskere, der har pension. Mm. Så det er altså diversificering, som selvfølgelig også er vigtigt, når du kigger på, hvordan man kaster sig over det her investeringsfelt. Pension, bolig, og så noget, der er lidt mere risikabelt. Hvad kan ellers ligge i den der meget risikable, altså aktier, og hvad kan man ellers kaste over der? Jamen, du kan også have forskellige alternative kategorier. Du kan købe ejendomme eller REITs, Real Estate Investment Trust. Du kan købe private equity, du kan købe venturekapital. Altså, det er for lidt mere avanceret end i store, men der kan ligge alt muligt andet end bare aktier. Men det er i virkeligheden ting, der har en høj volatilitet, altså noget, der kan gå meget op og ned. Hvis du køber en statsobligation, den er jo per definition, den kan ikke tilpasse sig til noget som helst, når den er dødkedelig, og hvis inflationen stiger, så har du altså et problem. Men til gengæld er den også meget sikker. Altså den kommer ikke til, med mindre USA går bankerot, så har vi andre problemer. Så det er mere for at sige, en statsobligation vil du lægge i, kan man sige, den her mere sikkerhedsfond eller kasse 2, hvor hvis du investerer i Novo Nordisk aktien eller andre aktier, jamen de kan jo gå op og ned afhængig af, hvad gør amerikanerne, køber de mere eller mindre insulin osv. osv. Jamen så bevæger, kan man sige, værdien sig jo ret meget. Ikke? Mm. Og hvis du så igen tilbage til, hvis du skal starte med at investere, jamen så er der 5 grundlæggende måder, hvor du kan lave værdi på. Og den gik igen også hos rigtig mange af de her kloge mennesker, der arbejder med penge til dagligt. Det første er, at du kan lave altså asset allocation, altså hvordan allokerer du dine penge mellem aktier, obligationer, alternativer og cryptocurrencies og alt muligt andet. Men asset allocation er den hellige gral inden for investering. Og det er jo noget, man laver, inden man går i gang tilbage til, er det den rigtige aktie, eller skal du vælge, hvor stor en del af dine penge vil du putte i aktier? 60-70% af et livsafkast skabes i den der med, at du allokerer rigtigt. Genau. Okay. Så det er en måde. Den anden måde, du kan tjene penge på, er ved at time markedet, altså ved at ramme det rigtigt. Ved at gå ind på, altså kan man sige, køb i bunden og sælge på toppen. Det er rigtig svært, men det kan lade sig gøre, og du kan skabe noget værdi der. Og så nummer 3 er, at du kan vælge de rigtige papirer. Så lad os sige, at jeg vælger aktier. Jamen, så kan vi åbne den kasse op, og det har I jo også lavet mange programmer om. Hvordan er det så, du går ned og vælger de aktier, som jeg tror på, har en bedre profil for mig, og som kan slå markedet. Så det er også en måde at lave værdi på. Og så nummer 4 er omkostninger. Og den bliver ofte glemt, men den er vanvittigt vigtig. Tilbage til Einsteins pointe der om, at den, der forstår renters rente, tjener den, og den, der ikke forstår den, betaler den. Mm. Og det 8. vidunder og alt det her. At hvis du forstår omkostninger, og det er der, hvor ETF'er kommer ind, der kan du holde dine omkostninger lave. Fordi hvis du begynder at investere i investeringsforeninger, aktivt forvaltede produkter, så betaler du typisk 100 basispunkter eller mere, altså over 1% i omkostninger, hvor på ETF'erne, der er du langt nede under 1%, nogle gange nede på nogle enkelte basispunkter. Så det er omkostningseffektivt, så man skal kigge på omkostningerne. Og så er der den 5. ting, som man kan gøre, når man kigger på sin portefølje, og det er skat. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal aggressivt skatteoptimere, overhovedet ikke, men der er heller ingen grund til at betale for meget. Og i Danmark er der 2 fantastiske, kan man sige, muligheder for som er skattebegunstiget. Det første er ejendommen. Hvis du bor i en ejendom, så kan du sælge den og tage profitten uden at betale skat. Versus hvis du køber en aktie, så skal du betale, er det mellem 27-42%. Ja. I kan måske huske de præcise procenter, men en væsentlig del til staten. Og den anden ting er din pensionsopsparing, fordi den kan du også investere ind i, uden at du har betalt skat. Så der er altså måder. Og Frederik, tilbage til, at du sagde også noget om, at man kan jo starte med, og når man ligesom er nået dertil igennem de 5 trin, så kan man jo begynde at tale med folk i ens netværk, eller med banken, eller de der. Altså noget af det, vi også får besked om her inde i Millionærklubben, det er jo lige præcis det der med, hvor finder jeg råd for, hvis jeg ringer ned til min bank. Hvis det er Danske Bank, så siger de sjovt nok, køb noget Danske Invest, og når det jeg siger, køb noget Nordea Invest. Ja. Altså folk føler simpelthen ikke, at de bliver rådgivet godt nok i finansinstitutionerne. Er der nogle steder, man kan gå hen for at få sådan en ordentlig råd, havde han sagt? Ja, altså, hvis jeg skal være lidt flabet, så vil jeg jo sige, køb blandt andet den her bog og andre, fordi, som du selv siger, en bankrådgiver er også en banksælger, og alle er jo selvudråbte eksperter, og det kan være, at din fætter køber cryptocoin, og din kusine har købt guld, og din onkel tror på nordiske aktier, og hvem skal du stole på? Ikke? Der vil jeg jo sige, kig på nogle, tal med nogle af de mennesker, der arbejder med det professionelt, og så det der med at indse, jamen, måske skal jeg have en stor del af pengene i den passive del, fordi jeg kan ikke time markedet, altså lave dollar averaging, investere, automatisere dine investeringer, så du investerer over tid. Igen en fordel ved pensionsopsparinger, og så sørge for at have en veldiversificeret portefølje, blandt andet med ETF'er, og så tage en lille smule penge ud. Og der taler vi jo langt under halvdelen, og dem kan du så lave, hvis du nu tror på energy transition, eller du tror på healthcare, eller du tror på noget andet, så kan du kan man sige, tage fat for eksempel i din bank, hvis du har lyst til at sige, jeg vil gerne investere ind i den her trend, eller det jeg tror på her, kan hjælpe mig med det. Men jeg vil stadigvæk sige, prøv at holde fast i en, altså core and explore, hold fast i en stærk base, hvor du er veldiversificeret gennem ETF'er. Og nu sagde du lige dollar averaging, og vi taler så til begynderinvestoren i dag, så lad os lige prøve at udfolde det begreb. Det handler altså om, at man investerer i et fast beløb hver måned, eller hver et eller andet fast interval, sådan så man jo altså kommer til at købe markedet, både når det er højt oppe, og når det er langt nede, fordi man bruger det samme beløb. Ja. Ja, godt. Så fik vi lige den med. Frederik, der er også et kapitel, der handler om black swans og sommerfuglevinger, har jeg skrevet her på min blog. Ja, nå, men lad os lige prøve at folde det ud, fordi at, faktum er jo altså, at vi står nogle gange i en verden, hvor der sker et eller andet fuldstændig uventet, og lige pludselig så crasher alle aktiemarkedet, og så ser man bare sin formue blive, jeg vil lige vil sige halveret. Det er sket, altså, men det er selvfølgelig ikke noget, der sker tit, men det er sket. Hvordan skal man forholde sig til det som en ny investor? Man kan sige, nu nævner du the butterfly effect, eller sommerfuglevinger, som kommer af en forsker, der sad og lavede vejrsimulationer, og så tastede temperatur og forskellige andre variable ind med 6 decimalers præcision, som man havde printet ud. Og så fandt han ud af, at den simulation, han havde tastet ind versus den simulation, som computeren kørte, som burde være de samme tal, fordi han havde bare overført dem, var meget forskellige. Og det er simpelthen fordi, at den computersimulation, der kørte automatisk, den tog 9 decimaler, hvor han kun tastede 6, fordi der kun var printet 6 ud. Og det er mere for at sige, så vejrsimulationerne blev meget forskellige på baggrund af den 7., 8. og 9. decimal. Og hvis man så regner lidt på det, så finder man ud af, at selvom man placerer en sensor for hver, tror det er kubikmeter luft over hele jordkloden, så er det stadigvæk teoretisk muligt for en sommerfugl at slå med vingerne mellem de her sensorer, selvom man har en per meter overalt på jordkloden, og kan influere vejret. Så lang historie kort, så handler det om, at der er nogle gange nogle meget små events, der kan have rigtig store konsekvenser. Mm. Så der er en bog, der hedder The Black Swan, som jeg synes er meget fascinerende at læse. Og inden for investering, der handler den om, at du kan tage en meget, meget lille del af din portefølje og lave nogle bets. Cryptocurrency er et godt eksempel, tror jeg, som mange kan forstå. Hvis du havde spottet for eksempel Bitcoin for 1 år, 5 år eller flere år siden, og selvom at det var en meget, meget lille chance for, at den blev til noget, altså i min privat portefølje, der er cryptocurrency det, der har leveret suverænt bedst i 2021, og jeg har ikke en høj allokering, men det er bare som eksempel. Men kan du finde, altså Black Swans handler om, kan du prøve at tænke over, hvad er det for nogle events, der kan ske, som har en meget lille sandsynlighed, men et kæmpe højt impact. For eksempel, du kunne have puttet $100 i Bitcoin for x antal år siden, afhængig af, hvornår man tager det tidspunkt, så vil det blive til med rigtig mange nuller på. Men der er selvfølgelig en meget lille sandsynlighed for, fordi det kunne have været Bitcoin, det kan også, og hvis man kigger i dag, det kan også være andre cryptos eller andre ting, der går op. Så Black Swans handler om at prøve at spotte de events, som virkelig kan have en høj impact, og så lave nogle små bets på dem, sådan, så du er med, hvis der sker noget. Ja, det er jo selvfølgelig svært at spotte, hvad der kan blive noget. Men lad os prøve at se, fordi det er jo ikke sådan, at alt bare sker fuldstændig tilfældigt derude. Der er jo nogle lange trends, som vi på en eller anden måde kan læne os en lille bitte smule af, velvidende, at vi ikke kan forudsige fremtiden, men dog et eller andet, et lille strå, vi kan gribe fat i. Og dem er du også inde på, nogle af de der trends med fremtiden, ligesom hvad der ligger i kortene. Frederik, skal vi ikke prøve at komme omkring nogle af dem? Jo, der vil jeg meget gerne tage Peter Hermann frem, som jeg havde en stor fornøjelse af at tilbringe noget tid sammen med. Og han arbejder i Goldman Sachs, og jeg tror, er en af de bedste investorer, vi har i Danmark. Det er virkelig en fornøjelse at tale med. Men han påpegede meget energy transition og healthcare som to trends. Jeg kigger også på noget andet. Jeg kigger også på noget kunstig intelligens og noget produktionsteknologi. Så der er nogle trends, som du kan gå ind og kigge på. Og det går også igen rigtig mange, kan man sige, af de her finansielle superstjerner. Der er meget få af dem, der vil påstå, at de kan fortælle, hvordan aktiemarkedet bevæger sig i morgen. Mm-hmm. Men flere af dem nævner, at det med at investere i lange trends, det giver mening. Så det med at kigge på, for eksempel inden for healthcare, okay, der bliver flere og flere mennesker, eller flere og flere ældre, vi får større behov for healthcare. Nu har vi også pandemien. Så hvad sker der inden for det område? Energy transition er en anden. Ikke? Det er også et godt eksempel på, at CO2-niveauerne stiger. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Hvis vi bliver ved med at bygge kulkraftværker, så bliver det værre og værre. Hvis vi bliver ved med at skalere vores økonomi, så bliver det værre og værre. Så der skal ske en kæmpe transition. Elbiler, ikke? Hvis vi alle sammen skal have elbiler, så skal du have infrastrukturen, når du skal kunne lade det op. Og i øvrigt, så hjælper det ikke at have elbiler, hvis vinden ikke blæser, og du så bruger et kulkraftværk til at lade det op, så er det faktisk, klimamæssigt bedre at købe en lille brugt dieselbil. Mm. Så det er det der med at finde de der lange trends, som du tror på, og så kan du bruge nogle tematiske fonde, hvis du vil det, til at investere ind i dem. Så der er ligesom nogle teknologiske trends, kan man kalde det, som vi ligesom tror på, der kommer til at ske. Og det bygger jo sådan på et eller andet fundament af, at der er noget fremtidsudsigter, som vi sådan ved, den demografiske udvikling kender vi da sådan nogenlunde. Det kan godt være, der sker en eller anden, hvad ved jeg, gigantisk ulykke på jorden, som sætter en stopklods et eller andet. Men sådan nogenlunde har vi da en fornemmelse af, hvad den demografiske udvikling kommer til at byde på. Vi ved noget om børnedødeligheden, som også kommer til at falde. Hvad ved vi ellers noget om inden for sådan den kategori af ting, som rent faktisk sådan ligger i kortene? Altså, jeg synes jo, at demografien er vanvittigt spændende at kigge på, og det er også fordi, jeg har en baggrund og har arbejdet meget med pension, og demografi betyder, at vi jo, der bliver flere og flere ældre, fordi vi lever længere og længere, og kan man sige, nogle af de store generationer bevæger sig stille og roligt op igennem, og det er ikke kun Danmark, det er generelt i Europa. Og det betyder for eksempel, hvis du tager USA tilbage, da kan man sige, begrebet Social Security, altså det med, at du fik en slags pension fra regeringen, blev oprettet for mange år siden, så var der 16 i arbejde til at betale for en på pension. Hvor i dag er vi tættere på 4-1, og om få år er vi nede på 2-1. Hvilket vil sige, at der bliver rigtig, rigtig mange flere ældre. Hvis man kigger på den trend, så skaber det jo... Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vores offentlige pensioner, enten får man væsentligt mindre i pension, eller også så skal udgiften for staten til pensioner stige væsentligt, for eksempel, ikke? Hvis du kigger på folkepensioner. Og det er særlig relevant i lande som Tyskland, hvor du har sådan et pay-go-system, hvor, fordi i Danmark, der investerer vi ind i, der er vores pensionsopsparinger, vores egne, altså mit CPR-nummer står på, hvor i Tyskland, der giver jeg penge til folk, der er på pension, og så får jeg en garanti fra staten om, at nogen betaler til mig. Men hvad er den garanti værd om få år? Japan er også spændende, de er foran Europa på hele den kurve her. Så, og det er en pensionsproblematik, men du kan også tage, hvad betyder det, at der kommer flere ældre? Men du har brug for mere medicin, du har brug for mere healthcare, du har brug for flere ældreplejecentre osv. osv. Så prøv at tænke noget i, for eksempel, hvis vi tager den trend, hvad er det for nogle konsekvenser, det vil have, og hvordan kan jeg investere ind i det, sådan, så jeg har en upside på det? Mm. Så der er jo altså nogle af de her ting, vi kan holde fast i. Du skriver også om, at der bliver mindre ekstrem fattigdom, der bliver mere forbundethed af internettet. Der bliver flere, der får adgang til elektricitet. Der var 5 milliarder i 2010, der havde adgang til elektricitet, og 7 milliarder i 2020. Så det er også en udvikling, der går faktisk rigtig hurtigt. Ja. Hvad skal man bruge det til investeringsmæssigt? Ja, altså, du kan i hvert fald kigge på nogle af de store tech-virksomheder, særligt i USA, og der er flere af dem, der har forskellige planer om, hvordan får man internettet ud til endnu flere, om det så er med droner eller varmluftsballoner eller mørk magi, eller hvordan de nu vil gøre det. Så er der jo for eksempel der en upside i, hvis du siger, at flere har elektricitet, og flere kommer på internettet, jamen hvad betyder det? Og hvad betyder det også for eksempel for fintech? Jamen, de mennesker, de kan måske ikke få en bankkonto, okay, men de vil jo stadigvæk gerne handle. Okay, er der en måde, hvor man kan investere i det, eller hjælpe med at facilitere det? Så på den måde kan du tænke rundt i, hvordan er det, og de vil måske også gerne have sådan telemedicin, ikke? Hvis de nu har en telefon, jamen, kunne du så have en robo-advisor, altså en doktor, der diagnostiserer dem. Altså det er mere for at sige, og det er bare nogle få eksempler, men så kan man prøve at tænke de konsekvenser igennem, og så sige, okay, her er der nogle bets, som jeg tror på, og i øvrigt er der jo også et stærkt, kan man sige, ESG eller etisk argument, som jeg godt kan lide med, at vi er ret privilegerede her i den her del af verden, så man kunne godt, hvis man klarer sig godt, kunne man jo godt tænke lidt i, hvordan er det, jeg kan hjælpe andre mennesker også. Og nu kommer netop det her med begynderen, altså fordi du har ikke nævnt ordet PE endnu. Du har ikke sagt EBITDA, du har ikke sagt omsætning. Det her, det er noget, som 85% af en har en holdning til. Skal vi have en grøn omstilling? Energitransition? Hvordan skal verden se ud? Ja. Og det kan du faktisk starte med at investere efter. Jeg plejer at sige, at det er en pyramide. Nede i bunden, der ligger de store aktieindeks, dine obligationer derovre. Mm. Op i mellem, der ligger de her trend ETF'er. Sige, jeg tror på en grøn omstilling. Godt, så lægger jeg en ETF ind, der tager den grønne omstilling. Godt, jeg tror på telemedicin, jeg lægger en ETF ind der. Jeg tror på den aldrende befolkning. Jeg lægger en ETF ind. Og så, fordi nu begynder tingene, hvorfor skal det ikke være nede i bunden af min pyramide? Det skal være fordi, og hvorfor skal det ikke være enkelte investeringer? Jamen, det skal det ikke være, fordi at nu nævner du plejehjem. Det er jeg ikke sikker på, at den rigtige fremtid. Hvad nu, hvis vi får sådan nogle eskoskeletter, så vi faktisk kan blive vores eget hjem, ikke? Altså, du ved, men en ETF flytter sig derhen for. Så det der med, at vi får en aldrende befolkning, det har nogle effekter, men vi ved ikke endnu, hvem det får det. Men en ETF følger ligesom med, og så bliver det deres selskab, der laver de her skeletter, du ved, der kan gøre, at vi som 100-årige stadigvæk kan vandre rundt selv i vores hjem, ikke? Det bliver et stort selskab, og så bliver den investeret der. Og så oppe i toppen af pyramiden, der ligger så de her enkelte investeringer osv. Så det er det der med, at vi kender nok trendsene, men i dag ved vi ikke konsekvensen. Og så er der den her energitransition. Der er nogle ting, vi nok godt ved om den her energitransition, men nu så vi lige carbon storage i går. Danske stat 16 milliarder ind, og så spørger du dem så, har I noget, der er klar til det? Nej, det har vi godt nok ikke, men vi tror, det bliver økonomisk rentabelt, ikke? Så der er nogle ting her, altså der er jo et norsk selskab, ikke? Aker Carbon Capture, der handler allerede til 16 milliarder. Vi ved ikke, om det bliver sådan. Så der er nogle sikre ting, man relativt nogenlunde ved. Dem har markedet allerede indpriset, men der er ikke stor afkast, og så er der en masse usikkerheder, ikke? Men, og dem ved vi faktisk ikke, om det kommer til at give dig et afkast som investor osv. Så derfor er det det her med, at de her trend ETF'er, som ligesom skal ligge i midten af din sådan ting på din økonomi som en pyramide, fordi det er godt, at vi kender trendsene, men vi ved faktisk måske ikke helt, hvad den trend fører til. Frederik, er det vejen frem, at man vælger ETF'er, som Michael han ligesom kommer ind på her, fordi de jo også hen ad vejen, jo, altså der bliver jo også skiftet selskaber ud af en af de der ETF'er? Ja, altså, og det er jo igen tilbage til den her passiv, aktiv diskussion, og det, jeg tror det var Upton Sinclair, der sagde, at det er svært at få en mand til at forstå noget, når hans levebrød afhænger af, at han ikke forstår det. Sagt på den måde, at aktive managers, der er nogen, der klarer sig godt, men langt størstedelen leverer faktisk ikke bedre afkast end markedet, når man tager deres omkostninger væk. Så jeg er jo generelt fan for den her Corn Explorer, altså hvor du har en base i ETF'er, og dermed ikke sagt, at du ikke kan have noget i aktivt forvaltet, men altså jeg tror meget på ETF-tilgangen er smart. Igen også for at indse, okay, jeg kan nok ikke vide, om det er den her plejehjemsløsning eller den her virksomhed, der bliver en vinder i morgen. Men jeg kan godt have en holdning til og en rimelig sandsynlighed for at ret i, at den her trend kommer til at brage fremad. Så derfor så synes jeg, at det er et smart instrument igen til at, hvis man er også på lidt mere begynderstadiet, til at få en bred eksponering og tage nogle af pengene. Men det er igen det der med at lave en sikker base, og så lave nogle bets, om det er nogle black swan bets, hvor man tænker, her ligger jeg lidt, det kan blive vildt, eller det er nogle tema-ETF'er eller aktivt forvaltet fonde, som man ligger ind. Altså det tilbage til, at den her aktiv allokering er den hellige grad. Altså hvordan er det, du allokerer dine penge rundt? Det er the name of the game. Og det er her, vi kommer ind og siger, fordi det behøver du ikke at være en investor, der forstår aktier for. Du skal bare have en holdning til, hvordan du tror, fremtiden ser ud. Og det er derfor, at investering lige pludselig er for 90-95% af befolkningen, og ikke de her 5%, du ved, der virkelig nørder og sætter sig ind i tingene. Og det er jo derfor, at investering er for alle, fordi der er nogle simple værktøjer, der er derude, ikke, til at man i realiteten kan begynde at gøre det, bare man har en holdning til, hvordan man tror, at verden kommer til at se ud. Og det er jo fascinerende. Du tager en af de store ETF-indeks i verden, om du tager S&P 500, altså i USA, eller tager nogle af de europæiske eller nogle andre. Hvis du havde investeret i dem for 10 år siden, men så havde du lavet et rigtig, rigtig fornuftigt afkast, og du havde betalt meget lidt i omkostninger. Tilbage til, hvordan er det, du laver den her pengemaskine? Jamen hvis du har lave omkostninger, så kan det godt være, der kommer nogle bump på vejen, men over tid vil en veldiversificeret portfølje, i hvert fald fingers crossed, lave et positivt afkast, medmindre der sker et eller andet helt vildt. Og det er klart, du skal selvfølgelig betale noget af det i afkastskat i Danmark, men der vil jo være noget til overs til dig. Og det er her, hvor hvis man starter tidligt, så renters rente begynder stille og roligt at add op, og lige pludselig, så går det altså hurtigt. Og der er også den her paragraf 53A, tror jeg, den hedder mulighed, hvor du kan investere frimidler ind i pension, eller simpelthen bare betale mere ind til din pension. Der får du også en veldiversificeret portfølje til et godt afkast. Og man skal bare huske på, at det her, det lyder jo meget, meget simpelt, og det er det i realiteten også, men altså, du ved, man skal også vide, hvad ETF'er ikke kan. Altså, der er visse steder, hvor de ikke er gode. Ja, lad os lige prøve at stoppe der, fordi Henrik har nemlig skrevet en sms herind. Han spørger, er ETF'er virkelig vejen frem for at få god spredning i sine investeringer? Hvordan får man god diversificering, når kun få aktier ofte udgør 50% af disse indeks? Ja, der er sådan set en pointe der, som vi lige skal omkring, Frederik, fordi vi har jo altså set nogle af de her indeks i hvert fald, hvor måske særligt over i teknologisektoren, hvor at nogle af de her store selskaber er blevet enormt store, og derfor fylder virkelig meget af det her indeks. Ja, det er rigtigt, og uden at gå for meget ind i teknikken, så er der også nogle ETF'er, der ikke kun kører på market cap, altså på størrelsen af selskaberne, men balancerer lidt mere. Men det er en fair pointe, og Allan Polak fra PFA sagde i forhold til passive investeringer i ETF'er, husk på, at når du køber en ETF, så køber du det, der lige er gået meget op. Eller der er i hvert fald noget omkring, at tilbage til teknologiselskaberne, at hvis de er gået meget op, og du køber en ETF, hvor de, jamen, så fylder de relativt mere. Mm. Så det er en fair pointe, og der er også et teoretisk problem med ETF'er, at hvis alle gik passivt ind, jamen, så er der jo ikke nogen aktivt til at gå ind og hjælpe virksomhederne. Så der er også noget i der, at der er en grænse for, altså alle kan ikke bare være passive, fordi så lige pludselig så bliver der ikke renset ud, og så er der dårlige selskaber. Det er der i hvert fald nogen, der argumenterer for. Så igen, jeg siger ikke bare at lægge det hele i en ETF, og så lukke øjnene, men lav en kerne. Du kan få ETF'er på næsten hvad som helst i dag, obligationer, aktier og alle mulige trends. Så du kan lave en base der, og så hvis du synes, at der er for meget teknologi i din, kan man sige, core, jamen så lav nogle andre bets på din explore-del, så at sige. Det vil være min tilgang. Og så er der Carsten, der spørger, hvad med at kigge på indeksobligationer? Er de mere sikre eller mindre påvirkelige i forhold til inflation og rentestigninger? Michael, kan du tage os omkring den? Ja, det er jo det korte svar, fordi de er jo inflationskorrigeret. Men husk nu på, at de er også prissat derefter, så hvis inflationsforventningerne de lige pludselig er blevet priset ind i markedet som værende høje, og jeg nu begynder at få ret ind i efteråret, så mister du din afkast der, og så bliver de andre obligationer. Så husk bare på, at uanset hvilket valg man tager, så er hvad nu det hedder. Hvis de her, det er jo for investorer, der virkelig tror på, hold kæft, verden har taget fejl. Nej, vi er kommet alt for sent. Nu kommer inflationen til at eksplodere. Så er der ingen tvivl om, at så kommer de til at stige pris. Men når man går videre ud og tager sådan en bredt diversificeret obligationsportefølje, så begynder man at tage nogle aktive valg, og skal faktisk have en holdning, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Der findes ikke det der free lunch ude i markedet. Det er super dejligt, ikke? Det ved jeg, Frederik synes, der gør. Men det kan vi lige vende tilbage til, fordi jeg skal simpelthen sikre mig, at jeg når at trække en vinder af dagens konkurrence. Det er altså Frederiks bog, Vejen til økonomisk frihed, som vi sætter på højkant her i udsendelsen i dag, og det er jo så desværre for jer, der lytter på podcast, kun til jer, der lytter med live, fordi jeg trækker en vinder lige nu, og jeg var lige omkring Facebook, og lå fingeren trille dernedad, og den stoppede ud for Rasmus Stefansen, som rigtig nok svarer 5 trin til spørgsmålet, som jeg stillede tidligere i udsendelsen. Altså 5 trin er det rigtige svar. Rasmus Stefansen, tillykke. Jeg sender bogen afsted til dig her, lige så snart jeg har fået din adresse. Nå, lad os lige vende tilbage, fordi jeg ved faktisk, du skriver i din bog, at der er faktisk en free lunch. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad du mener, det er? Der er kun en, og det er ikke kun mig. Det bliver også gentaget af flere særlige af pensionsciosene, og det er diversification. Stået på den måde, at du har risiko, og så har du afkast, hvor hvis du har en enkelt aktie, så kan du plotte den ind på risiko og afkast, men hvis du begynder at lave en veldiversificeret portefølje, det betyder på tværs af geografi og sektor, og du kan også tage noget tid ind, jamen så begynder du rent faktisk at kunne få det samme afkast, men med en lidt lavere risiko. Mm. Så det er den eneste, jeg vil sige, argument, der er for at sige, at det er den eneste free lunch, eller hvor du i hvert fald kan få lidt gratis. Og den, det er jo ikke en linje, der rækker ind i himlen, men det er igen det der med, hvis du sætter alle pengene på 2 aktier versus køber 50, så er der altså forskel på den risikoprofil, du tager. Ikke? Og lad os lige slutte af med sådan et par etiske spørgsmål, Frederik Strange, fordi det synes jeg sådan set også er interessant. Nu har du peget på nogle af de megatrends, som du sådan, i hvert fald i bogen, sådan udfolder som værende nogle af dem, du tænker, og som din interview ofre, hvis jeg må sige det sådan. De peger på, kunstig intelligens var et af dem. Healthcare var også nævnt. Du nævner også sådan noget som er bioteknologi og 3D-printing, materialevidenskab og alt muligt andet, som man kan læse, hvis man læser din gode bog. Forholder du dig overhovedet til, om noget af det her er godt eller skidt? Ja, altså jeg har haft fornøjelsen af at arbejde en del med ESG, og der er mange dilemmaer i det, kan man sige. Og kunderne er jo begyndt at efterspørge, så det er rigtig stærkt. Jeg synes også, der er et argument for, at gode ESG-selskaber, der er dygtige på ESG-score, de klarer sig lidt bedre gennem kriser, og så er der også et kan man sige, lidt mere etisk argument om, at det er det rigtige at gøre i forhold til at give kloden videre i nogenlunde udstrækning. Så jeg synes i den grad, at du skal forholde dig til det. Og jeg vil også sige, forhold dig til det på pengeområdet, fordi der er også nogen, der går, forstår mig ret, lidt fanatisk til værks og siger, jeg vil ikke flyve på sommerferie, eller jeg vil ikke spise kød, eller jeg vil cykle på arbejde. Og det kan have forskellige andre benefits, det er rigtig fint, men det er ofte 10 gange så impactful, hvis du kigger på din investeringsportefølje. selv tror, som almindelig dansker. Og så er det vigtigt at slå fast, at altså sådan en bund, eller den der bund der, altså du har sådan en, som hedder JPCT, det er nogen, hvor selskaber, der hver år skal sænke deres CO2-forbrug med 7%. Du køber et globalt indeks, som egentlig ikke er voldsomt forskellig fra, hvad du forventer i afkast, men det er de bedste af selskaberne. Så du kan også gå via ETF'erne og gå ind og tage et lidt etisk, aktivt, godt valg. Nu ved jeg godt, nu begynder det at blive lidt sværere end lige den der med, at man sætter sig ned. Men lad pengene tale, hører jeg sådan set begge to sige, og så kan du være med til rent faktisk at ændre verden, hvis du investerer ind i nogle gode og bæredygtige virksomheder. Mm. Så det må være vejen frem. Vi når desværre ikke mere denne onsdag i Millionærklubben. Frederik Strange, tusind tak, fordi du var med os. Tusind tak for bogen, som jeg altså kommer lytteren til gode, Vejen til økonomisk frihed. Tusind tak også til dig, Michael Friis Jørgensen, fordi du satte fokus på markedet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.